وَعْلَمُوا اور جان لو، انما بے شک، غنمتم جو غنیمت حاصل کی تم نے، من شیئن کوئی بھی چیز، فانا تو بے شک، للہ اللہ کے لیے ہے، خمسہ اس کا پانچواں حصہ، وللرسول اور رسول کے لیے، ولذی القربى اور رشتہ داروں کے لیے، والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، آمنتم ایمان لائے تم، باللہ اللہ پر، وما انزلنا اور جو اتارا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم جس دن، التقا ملی تھیں، الجمعان دو جماعتیں، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، اذ انتم جب تم، بالعدوتی کنارے پر تھے، عدوہ جانب طرف، الدنیا قریب کے، وہم اور وہ، بالعدوت القصوى دور والے کنارے پر تھے، دوسری طرف تھے، والرکب اور قافلہ، اسفلا نیچے تھا، منکم تم سے، ولو اور اگر، توعدتم تم نے وعدہ مقرر کیا ہوتا، لختلفتم البتہ اختلاف میں پڑ جاتے تم، فی المیعاد مقرر وقت کے بارے میں، ولیکن لیکن، لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ، امرن ایک کام کو، کانا ہے، مفعولا طے شدہ، ہو کر رہنے والا، لیہلکا تاکہ ہلاک کر دے، من ہلکا جسے ہلاک ہونا ہے، ام بینتن دلیل کے ساتھ، ویحیا اور زندہ رہے، من حیا جسے زندہ رہنا ہے، ام بینتن دلیل روشن کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، لَسَمِيعٌ البتہ سننے والا ہے، عَلِيمٌ جاننے والا ہے، اِذْ جب، یُرِیکَ دکھایا تجھ کو، ہم انہیں، اللہ اللہ نے، فی منامے کا تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، ولو اور اگر، اراکا دکھاتا تجھ کو، ہم انہیں کثیرن زیادہ لفشل تم البتہ ہمت ہار جاتے تم ولتنازعتم اور البتہ جھگڑنے لگتے تم فی الامر معاملے میں ولکن اللہ لیکن اللہ تعالی نے سلم سلامت رکھا انہو بے شک وہ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے بھید وإذ اور جب یریکموہم وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو اذ التقیتم جب تم ملے یعنی ان کو فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں قلیلا تھوڑا کم ویقللکم اور تم کو کم کر کے دکھا رہا تھا فی اعینہم ان کی نگاہوں میں لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ امرن اس کام کو کانا تھا مفعولا ہو کر رہنے والا وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف تُرْجَعُ الْأُمُور لوٹائے جائیں گے سب کام یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا لقیتم جب ملو تم فئتن ایک گروہ کو فثبتو تو جمع رہو واذکروا اللہ کثیرا اور یاد کرو اللہ کو بہت لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی وَلَا تَنَازَعُوا اور نہ تم باہم جھگڑو فَتَفْشَلُوا تو تم بزدل ہو جاؤ گے کم ہمت ہو جاؤ گے وتذهب اور جاتی رہے گی ریحکم ہوا تمہاری یعنی شام تمہاری واصبروا اور صبر کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے بطرن اتراتے ہوئے ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے ویصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے واللہ اور اللہ بما یعملون ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں محیط گھیرنے والا ہے وَإِذْ اور جب زَيَّنَا خوبصورت بنا دیا لَهُمْ ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو وقالا اور کہا لا غالب لکم نہیں کوئی غالب آنے والا تمہارے لیے یا تم پر الیوم آج من الناس لوگوں میں سے وانی اور بے شک میں جار لکم ہمسایہ ہوں تمہارا فلما تو جب ترا اتل فئتان آمنے سامنے ہوئے دو گرو نکسا الٹے پاؤں بھاگا پلٹ گیا الا عقبئی ہی اپنی دونوں ایڑیوں پر وقالا اور کہا انی بے شک میں بری ان بری ذمہ ہوں منکم تم سے انی کیونکہ میں ارا میں دیکھتا ہوں مالا جو نہیں ترونا تم دیکھتے انی بے شک میں اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. اذ یقولو جب کہہ رہے تھے المنافقون منافق والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری تھی غرا دھوکے میں ڈال دیا ہاؤلائے ان لوگوں کو دینہم ان کے دین نے ومن اور جو کوئی یتوکل بھروسہ کرے گا اللہ اللہ پر فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم زبردست ہے حکمت والا ہے. ولو اور کاش ترا تم دیکھو از جب یتوفا فوت کر رہے تھے الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا الملائکتو فرشتے یدربونا مارتے تھے وجوہہم ان کے چہروں کو وادبارہم اور ان کی پیٹھوں کو وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق جلنے کا عذاب ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں کے لیے کدأب آل فرعون مانند حالت آل فرعون کے والذین اور ان لوگوں کے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کفرو انہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا فأخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی قوی مضبوط ہے شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے ذالک یہ بأن اللہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالی لم یکو نہیں ہے مغیرن تبدیل کرنے والا نعمتن کسی نعمت کو انعمہا اس نے انعام کیا اس کو علی قوم اوپر ایک قوم کے حتی یہاں تک کہ یغیرو وہ تبدیل کر دیں ما جو بانفسہم ان کے نفسوں میں ہے یا ان کے نفسوں کے ساتھ ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی سَمِيعٌ عَلِيمٌ سننے والا جاننے والا ہے كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ مانند حالت آل فرعون کی وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے کذبو انہوں نے جھٹلایا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو فأہلکناہم تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے وأغرقنا اور غرق کیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو وکل اور سب کے سب کانو تھے ظالمین ظالم انا بے شک شر الدواب جانوروں میں بدترین عند اللہ اللہ کے نزدیک الذین وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے الذین وہ لوگ آہدت منہم عہد لیا تو نے ان سے ثم پھر ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں عہدہم اپنے عہد کو فی کل مرتن ہر مرتبہ وہم اور وہ لا یتقون ڈرتے نہیں ہیں فإما پھر اگر تسقفنہم تو پائے ان کو فی الحرب جنگ میں فشرد تمار بھگاؤ بہم ان کے ذریعے من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں لعلہم شاید کہ وہ یذکرون نصیحت پکڑیں. وَإِمَّا اور اگر تَخَافَنَّ تم ڈرتے ہو مِن قَوْمٍ کسی قوم سے خیانتاً خیانت میں فَمْبِزْ تو ڈال دو الیہم ان کی طرف الا سوا برابری پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب الخائنین نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں سے ولا يحسبن الذین کفروا اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سبقو کہ وہ سبقت لے گئے آگے بڑھ گئے انہم بے شک وہ لا یعجزون عاجز نہیں کر سکتے وعدو اور تیار رکھو لہم ان کے لیے مستطعتم جو استطاعت رکھتے ہو تم من قوتن قوت میں سے ومن رباط الخیل اور گھوڑے باندھنے میں سے ترہبونا تم ڈراتے ہو بہی ساتھ اس کے عدو اللہ اللہ کے دشمن کو وَعَدُوَّكُمْ اور اپنے دشمنوں کو وَآخَرِينَ اور کچھ دوسروں کو مِن دُونِهِمْ ان کے علاوہ لَا تَعْلَمُونَهُمْ نہیں تم جانتے ان کو اللہ يَعْلَمُهُمْ اللہ جانتا ہے ان کو وَمَا تُنْفِقُوا اور جو تم خرچ کرو گے من شیئن کوئی چیز فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یوفا پورا کر کے دیا جائے گا الیکم تمہاری طرف وانتم اور تم لا تظلمون ظلم نہ کیے جاؤ گے وَإِن اور اگر جنحو وہ مائل ہوں لِلسَّلْمِ سلامتی کی طرف فَجْنَح تو تم بھی آمادہ ہو جاؤ لَهَا اس کے لیے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور بھروسہ کرو اللہ پر انہو بے شک وہ هو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے وَإِن يُرِيدُ اور اگر وہ چاہیں اَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ دھوکہ دیں تجھ کو فَإِنَّ تو بے شک حسبك اللہ کافی ہے تجھ کو اللہ هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے ایدک جس نے تائید کی تیری بنصرہی ساتھ اپنی مدد کے وبالمؤمنین اور مومنوں کے ذریعے وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان لو انفقتا اگر تم خرچ کر دے ما فی الارض جو زمین میں ہے جمیعن سارے کا سارا ما الفتا نہ تم الفت ڈال سکتے تھے، بین قلوبہم ان کے دلوں میں، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالی نے، اللہ الفت ڈال دی، بینہم ان کے درمیان، انہو بے شک وہ، عزیز حکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے، یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ کافی ہے تجھ کو اللہ، ومن اور جو، اتبع کا پیروی کرے تیری، من المؤمنین مومنوں میں سے، یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرد المؤمنین آمادہ کیجئے مومنوں کو، علی القتال جنگ پر، ان یکن اگر ہوں گے، منکم تم میں سے، عشرون بیس، صابرون صبر کرنے والے، یغلبو غالب آ جائیں گے، مئتین دو سو پر، وَإِن يَكُن اور اگر ہوں، منکم تم میں سے، مئتن ایک سو، یغلبو غالب آ جائیں گے، الفن ایک ہزار پر، من اللذین ان لوگوں میں سے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، بأنہم کیونکہ وہ، قوم ایک قوم ہیں، لوگ ہیں، لا يفقهون نہیں سمجھتے، الآن اب، خفف اللہ ہلکا کر دیا اللہ نے، انکم تم سے، وعلما اور اس نے جان لیا، انا بے شک، فیکم تم میں، ضعفاً کمزوری ہے، فإن پھر اگر، یکن ہوں، منکم تم میں سے، مئتن ایک سو، صابرتن صابر، یغلبو غالب آ جائیں گے، مئتین دو سو پر، وَإِن يَكُن اور اگر ہوں، منکم تم میں سے، الفن ایک ہزار، یغلبو غالب آ جائیں گے، الفین دو ہزار پر، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، واللہ اور اللہ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ما کانا نہیں ہے، لنبین کسی نبی کے لیے، ان یکونا کہ ہوں، لہو اس کے لیے، اسرا قیدی، حتی یہاں تک کہ، یسخنا وہ خون بہائے، فی الارض زمین میں، تریدونا، تم چاہتے ہو، ارض الدنیا، دنیا کا فائدہ، واللہ اور اللہ، یریدو چاہتا ہے، الآخرتا آخرت، واللہ اور اللہ، عزیز حکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے، لولا اگر نہ ہوتی، کتابن ایک لکھت، من اللہ اللہ کی طرف سے، سبقا جو گزر چکی، لمسکم البتہ پہنچتا تم کو، فیما اس میں جو، اخستم لیا تم نے، عذاب عظیم عذاب عظیم، فکلو پس کھاؤ، مما اس میں سے جو، غنیمتم مال غنیمت حاصل کرو تم، حلالا طیبا حلال پاک، بریکٹ میں لکھیں سمجھ کر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لمن واسطے اس کے جو، فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرا قیدیوں میں سے، ان اگر، یعلم اللہ جانتا اللہ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی، یؤتکم دے گا تم کو، خیرن بہتر، مما اس سے جو، اخذ منکم لے لیا گیا تم سے، ویغفر لکم اور معاف کر دے گا تم کو، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، وَإِن يُرِيدُ اور اگر وہ چاہیں، خیانتک تجھ سے خیانت، فقد خانوا اللہ تو تحقیق انہوں نے خیانت کی اللہ کی، من قبل اس سے پہلے، ف پس امکن اس نے قابو میں دے دیا، منہم ان میں سے یعنی ان میں سے بعض کو، واللہ اور اللہ، علیم حکیم علم والا ہے، حکمت والا ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدو اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ، آبو جنہوں نے پناہ دی، ونصروا اور مدد دی، اولئک یہی لوگ، بعضهم ان میں سے بعض اولیاء سرپرست ہیں، بعض ان بعض کے، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، مالکم نہیں تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی ولایت میں سے، من شیئن کوئی بھی چیز، حتی یہاں تک کہ، یہاجروا وہ ہجرت کر جائیں، وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر وہ مدد مانگیں تم سے، فِي الدِّينِ دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمْ تو تم پر ہے، النصر مدد کرنا، الا مگر، علی قوم اس قوم کے خلاف، بینکم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاق پختہ معاہدہ ہے، واللہ اور اللہ، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعدہم ان میں سے بعض، اولیاء مددگار ہیں، بعض بعض کے، الا اگر نہیں، تفعلوہ تم کرو گے اس کو، تکن ہوگا، فتنتن فتنہ، فی الارض زمین میں، وفساد کبیر اور بہت بڑا فساد، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ، آووا جنہوں نے پناہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک یہی لوگ، ہم المؤمنون وہ ایمان لانے والے ہیں، حقا سچے، لہم ان کے لیے، مغفرت بخشش ہے، ورزق کریم اور رزق عزت والا، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، من بعدو اس کے بعد، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، مَعَكُمْ تمہارے ساتھ، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ، مِنْكُمْ تم میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رحم والے یعنی رشتہ دار، بعضهم ان میں سے بعض، اولا زیادہ قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں، ببازن باز کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نوشتے میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے، براءۃن برات ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، عاہدتم معاہدے کیے تم نے، من المشرکین مشرکین میں سے، فسیحو پس چلو پھرو، سیاحت کرو، فی الارض زمین میں، اربعتا چار، اشہرن مہینے، وعلمو اور جان لو، انکم بے شک تم، غیر نہیں، معجز اللہ عاجز کرنے والے اللہ کو، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، مخزی رسوا کرنے والا ہے، الکافرین کافروں کو، وأذان اور اعلان ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن، ان اللہ کہ بے شک اللہ، بری ان بری الذمہ ہے، من المشرکین مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، فإن پھر اگر، تبتم توبہ کر لو تم، فہوا تو وہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وإن اور اگر، تولیتم منہ پھیرا تم نے، فعلمو تو جان لو، انکم بے شک تم، غیر نہیں، معجز اللہ عاجز کرنے والے اللہ کو، وبشر الذین اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، آہد تم جن سے عہد کیا تم نے، من المشرکین مشرکین میں سے، ثم پھر، لم نہیں، ینقصوکم انہوں نے کمی کی تم سے، شیئن کچھ بھی، ولم اور نہیں، یظاہرو پشت پناہی کی، علیکم تمہارے خلاف، احدن کسی کی، فاتمو تو پورا کرو، الیہم ان کی طرف، عہدہم ان کے عہد کو، الی مدتہم ان کی مدت تک، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب پسند کرتا ہے، المتقین تقوی والوں کو، فَإِذَا پھر جب، انسلخا گزر جائیں، الاشہر الحرم حرام مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو قتل کرو مشرکوں کو، حَيْثُ جہاں کہیں، وَجَدْتُمُوهُمْ پاؤ تم ان کو، وَخُذُوهُمْ اور پکڑو ان کو، وَحْصُرُوهُمْ اور گھیرو ان کو، وَقْعُدُوا اور بیٹھ جاؤ، لَهُمْ ان کے لیے، کل مرصد ہر گھات پر، فَإِن پھر اگر، تابو وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کریں، فَخَلُّوا تو چھوڑ دو، سبیلہم ان کا راستہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، وَإِن اور اگر، احدن کوئی ایک، من المشرکین مشرکین میں سے، استجارہ کا پناہ مانگے تجھ سے، فَأَجَرْهُ تو پناہ دے دو اس کو، حتی یہاں تک کہ، یسمع وہ سن لے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر، ابلغہ پہنچا دو اس کو، مأمنہ اس کی جائے امن میں، ذالکا یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ وہ، قومٌ ایسے لوگ ہیں، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، کیفا کس طرح، یکونو ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکین کے لیے، عہدن کوئی عہد، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، عاہدتم عہد کیا تم نے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا تو جب تک وہ سیدھے رہیں، لکم تمہارے لیے، فاستقیمو تو سیدھے رہو، لہم ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحبو پسند کرتا ہے، المتقین تقوی والوں کو، کیف کس طرح، وَإِن اور اگر یظہرو وہ غلبہ پا جائیں علیکم تم پر لا یرقبو نہ لحاظ کریں فیکم تمہارے معاملے میں اِلَّن قرابت کا ولا اور نہ ذمتن کسی معاہدے کا یردونکم وہ راضی کرتے ہیں تم کو بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہوں کے ساتھ وَتَأْبَا اور انکار کرتے ہیں قُلُوبُهُمْ دل ان کے وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان میں سے فاسقون فاسق ہیں اشترو انہوں نے بیچ ڈالا بِآیات اللہ اللہ کی آیات کو ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت کے عوض فسدو پھر انہوں نے روکا عن سبیلہ اس کے راستے سے انہم بے شک وہ ساء کتنا برا ہے ما کانو جو تھے وہ یعملون عمل کرتے لا یرقبون نہیں وہ لحاظ کرتے فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں الا کسی قرابت کا ولا ذمہ اور نہ معاہدے کا وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم المعتدون وہ حد سے بڑھنے والے ہیں فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکات ادا کریں فَإِخْوَانُكُمْ تو بھائی ہیں تمہارے فی الدین دین کے معاملے میں وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات لِقَوْمٍ اس قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتی ہو وَإِن اور اگر نَكَثُوا وہ توڑ دیں اَيْمَانَهُمْ اپنے عہد مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ بعد اپنے عہد کرنے کے وَطَعَنُوا اور تانا دیں عیب لگائیں مذاق اڑائیں فی دینکم تمہارے دین میں فقاتلو تو جنگ کرو ائمت الکفر کفر کے اماموں سے انہم کیونکہ وہ لا ایمان لہم نہیں قسمیں ان کے لیے لعلہم شاید کہ وہ ینتہون رک جائیں الا کیا نہیں تقاتلونا تم جنگ کرو گے قوماً ایک ایسی قوم سے نکثو جنہوں نے توڑ دیا ایمانہم اپنی قسموں کو وہمو اور انہوں نے ارادہ کیا بِإخراج الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا. وہم اور وہ یا انہوں نے بدعوکم ابتدا کی تھی تمہارے ساتھ اول مرتن پہلی مرتبہ اتخشونہم کیا تم ڈرو گے ان سے فاللہ تو اللہ تعالی احق زیادہ حقدار ہے ان کہ تخشوہ تم ڈرو اس سے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے قاتلوہم جنگ کرو ان سے یعذبہم اللہ عذاب دے گا ان کو اللہ بأیدیکم ساتھ تمہارے ہاتھوں کے ویخزہم اور رسوا کرے گا ان کو وینصرکم اور مدد کرے گا تمہاری علیہم ان کے خلاف ویشفی اور شفا دے گا صدور قوم مؤمنین مومن قوم کے دلوں کو یا ٹھنڈا کر دے گا سینوں کو مومن قوم کے ویذہب اور لے جائے گا غیظہ غصہ قلوبہم ان کے دلوں کا ویتوب اللہ اور مہربان ہوگا اللہ علی من یشاء جس پر چاہے گا واللہ اور اللہ علیم علم والا ہے حکیم حکمت والا ہے. ام حسبتم کیا سمجھ رکھا ہے تم نے ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ولما حالانکہ نہیں یعلم اللہ جانا اللہ نے الذین ان لوگوں کو جاہدو جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے ولم یتخذو اور نہیں بنایا من دون اللہ اللہ کے سوا ولا رسولہ اور اس کے رسول کے سوا ولا المؤمنین اور مومنوں کے سوا ولی جتن کوئی دلی دوست واللہ اور اللہ خبیر خبر رکھنے والا ہے بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو ما کانا نہیں ہے للمشرکین مشرکین کے لیے ان کہ یامرو وہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو شاہدین گواہ بنتے ہوئے علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف بالکفر کفر کے ساتھ یا کفر کے گواہی دیتے ہوئے اپنے نفسوں کے خلاف کفر کی اولئک یہ لوگ حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم

گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، بہی ساتھ اس کے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ، وہ حلال کرتے ہیں اس کو، آمن، ایک سال، ویحرمونہ، اور حرام کرتے ہیں اس کو، آمن، دوسرے سال، لیواطئوا، تاکہ موافق کر لیں، عدتا، گنتی، ما حرم اللہ، جو حرام قرار دی اللہ نے، فیحلو، پس وہ حلال کریں، ما حرم اللہ، جو حرام کیا اللہ نے، زینا، خوبصورت بنا دیے گئے، لہم، ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مالکم، کیا ہے تم کو، اذا قیل لکم، جب کہا گیا تم سے، انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اثاقلتم، تم بوجھ سے جھک گئے، الی الارض، زمین کی طرف، ارضیتم، کیا راضی ہو گئے تم، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، من الآخرتی، آخرت سے، فما، تو نہیں، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، فی الآخرتی، آخرت میں، الا، مگر، قلیل، بہت تھوڑا، الا، اگر نہیں، تنفرو، تم نکلو گے، یعذبکم، عذاب دے گا تم کو، عذاباً علیماً، عذاب دردناک، ویستبدل، اور بدل دے گا، قوماً، ایک قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، ولا، اور نہیں، تدروہ، تم نقصان دے سکتے اس کو، شیئا، کچھ بھی، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، الا، اگر نہیں، تنصروہ، تم مدد کرو گے اس کی، فقد، تو تحقیق، نصرہ، مدد کی اس کی، اللہ، اللہ نے، از، جب، اخرجہ، نکالا اس کو، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ثانیہ، دوسرا، اثنین، دو میں سے، اذ ہما جب وہ دونوں، فی الغاری غار میں تھے، اذ یقولو جب کہہ رہا تھا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، لا تحزن غم نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، معنا ہمارے ساتھ ہے، فانزلا تو اتاری، اللہ اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت، سکون قلب، علیہ اس پر، وایدہ اور تائید کی اس کی، بجنودن سات لشکروں کے، لم تروہا نہیں تم نے دیکھا ان کو، وجعلا اور کر دیا، کلمت الذین ان لوگوں کی بات کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، السفلا نیچا، وکلمت اللہ اور کلمہ اللہ کا، ہی العلیا وہی بلند ہے، واللہ اور اللہ، عزیز حکیم غالب ہے، حکمت والا ہے، انفرو نکلو، خفافن ہلکے، وسقالن اور بوجھل، وجاہدو اور جہاد کرو، باموالکم ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسکم اور اپنے نفسوں کے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم یہ بات، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے، لو کانا اگر ہوتا، اردن قریباً سامان قریب کا، وسفرن اور سفر، قاصدن قریب کا، درمیانے درجے کا، لتبعو کا البتہ پیروی کرتے تیری، ولیکن لیکن، بعدت دور ہو گئی، علیہم ان پر، الشقہ مسافت، وسیحلفون باللہ اور انقریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا اگر استطاعت رکھتے ہم، لخرجنا البتہ نکلتے ہم، معکم تمہارے ساتھ، یہلکونا وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں کو، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، انہم بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، عف اللہ معاف کر دے اللہ، ان کا آپ کو، یا درگزر کرے اللہ آپ سے، لما کیوں، اذنتا، آپ نے اجازت دی، لہم ان کے لیے، حتی یہاں تک کہ، یتبین ظاہر ہو جاتے، لکا آپ کے لیے، الذین وہ لوگ، صدقو جنہوں نے سچ کہا، وتعلم اور آپ جان لیتے، الکاذبین جھوٹوں کو، لا یستأذنک نہیں اجازت مانگیں گے آپ سے، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، ان یجاہدو کہ وہ جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا ہے، بالمتقین تقوی والوں کو، انما بے شک، یستأذنوں کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ورتابت اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم دل ان کے، فہم پس وہ، فی ریبہم اپنے شک میں، یترددون آتے جاتے ہیں، ولو اور اگر، ارادو وہ ارادہ کرتے، الخروج نکلنے کا، لأعدو البتہ تیاری کرتے، لہو اس کے لیے، عدتن تیاری کرنا، ولیکن لیکن، کرہ اللہ ناپسند کیا اللہ نے، انبعاثہم ان کا اٹھنا، فثبتہم تو روک دیا ان کو، باز رکھا ان کو، وقیلا اور کہا گیا، اقعدو بیٹھ جاؤ، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ، لو خرجو اگر وہ نکلتے، فیکم تم میں، ما زادوکم نہ زیادہ کرتے تم کو، الا خبالا مگر فساد میں، ولا اودعو اور البتہ دوڑاتے، خلالکم درمیان تمہارے، یبغونکم تلاش کرتے تم میں، الفتنتا فتنہ، وفیکم اور تمہارے اندر، سماعون سننے والے ہیں، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو. لقد البتہ تحقیق, ابتغوا الفتنة انہوں نے تلاش کیا فتنہ, من قبل اس سے پہلے, وقلبوا اور الٹ پلٹ دیے, لکا آپ کے لیے, الامور سب کام سب معاملات, حتی یہاں تک کہ, جا الحق آ گیا حق, وظہر اور ظاہر ہو گیا, امر اللہ اللہ کا حکم فیصلہ, وہم اور وہ, کارہون ناپسند کرنے والے ہیں, ومنہم اور ان میں سے, من جو, یقولو کہتا ہے, اِذَن لی اجازت دو مجھ کو, ولا تفتنی اور نہ فتنے میں ڈالو مجھ کو, الا خبردار, فی الفتنتی فتنے میں, سقطو وہ پڑ چکے ہیں, وَإِنَّ اور بے شک, جہنم جہنم, لَمُحِيطَةٌ البتہ گھیرنے والی ہے, بالکافرین کافروں کو, ان اگر, تصب کا پہنچے تجھ کو, حسنتن کوئی بھلائی کامیابی, تسؤہم بری لگتی ہے ان کو, وَإِن اور اگر, تصب کا پہنچے تجھ کو, مصیبتن کوئی پریشانی مصیبت, یقولو وہ کہتے ہیں, قد تحقیق, اخذنا لے لیا ہم نے, امرنا اپنا معاملہ, من قبلو اس سے پہلے, ویتولو اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں, وہم فرحون اور وہ خوش ہوتے ہیں, قل کہہ دیجئے, لن یصیبنا ہرگز نہ پہنچے گا ہم کو, الا مگر, ما جو, کتب اللہ لکھ دیا اللہ نے, لنا ہمارے لیے, ہوا وہ, مولانا مولا ہے ہمارا, وعلی اللہ اور اللہ پر, فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کریں, المؤمنون ایمان لانے والے, قل کہہ دیجئے, حل نہیں, تربصونا تم انتظار کرتے, بنا ہمارے بارے میں, الا مگر, احد الحسنیین دو میں سے ایک بھلائی کا, ونحن اور ہم, نتربص انتظار کر رہے ہیں, بکم تمہارے بارے میں, ان کہ, یصیبکم پہنچائے تم کو, اللہ اللہ, بعذاب کوئی عذاب، من عندہ اپنے پاس سے، او یا بأیدینا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا پس انتظار کرو، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ، متربصون انتظار کرنے والے ہیں. قل کہہ دیجئے، انفقوا خرچ کرو، طوعاً خوشی سے، او یا کرہن ناخوشی سے، لن ہرگز نہیں، یتقبل قبول کیا جائے گا، منکم تم سے، انکم بے شک تم، کنتم ہو تم، قومن لوگ، فاسقین نافرمان، وما منعہم اور نہیں روکا ان کو، ان تقبلا کہ قبول کیے جائیں، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے مال، الا مگر، انہم کہ بے شک انہوں نے، کفرو کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، وبرسولہی اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ اور نہیں وہ آتے نماز کو، الا مگر، وہم اور وہ، کسالا سستی کرتے ہیں، ولا ینفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا مگر، وہم کارہون اور وہ ناپسند کرتے ہیں، فلا پسنا تعجب کا، حیران کریں آپ کو، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور نہ اولاد ان کی، انما بے شک، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، لیعذبہم کہ عذاب دے ان کو، بہا ساتھ ان کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہق اور نکلیں، انفسہم ان کی جانیں، وہم اور وہ، کافرون کافر ہوں، ویحلفون اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، انہم بے شک وہ، لمنکم البتہ تم میں سے ہیں، وما ہم حالانکہ نہیں وہ، منکم تم میں سے، ولکنہم لیکن وہ، قوم لوگ ہیں، یفرقون ڈرتے ہیں، لو یجدونا اگر وہ پائیں، ملجأً کوئی جائے پناہ، او مغاراتن یا کھوہ، او مدخلن یا گھس بیٹھنے کی جگہ، لولو البتہ بھاگ جائیں، الیہ اس کی طرف، وہم اور وہ، یجمعون سرکشی کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض, من جو, یلمزو کا تانا دیتے ہیں آپ کو, الزام لگاتے ہیں آپ پر, فِي الصدقات صدقات کے بارے میں, فَإِن پھر اگر, اُعْتُو وہ دیے جائیں, منہا اس میں سے, ردو راضی ہو جائیں, وَإِلَّمْ اور اگر نہیں, یُعْتَو وہ دیے جائیں, منہا اس میں سے, اِذَا هُمْ جب وہ, یسخطون ناراض ہوتے ہیں, بگڑنے لگتے ہیں, ولو اور اگر, انہم بے شک وہ, ردو راضی ہو گئے, ما جو, آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ نے, ورسولہ اور اس کے رسول نے, وقالو اور انہوں نے کہا, حسبنا اللہ کافی ہے ہم کو اللہ, سیؤتین اللہ ان قریب دے گا ہم کو اللہ, من فضلہ اپنے فضل سے, ورسولہ اور اس کا رسول, انا بے شک ہم, اللہ اللہ کی طرف, راغبون راغب ہیں, رغبت کرنے والے ہیں, انما بے شک, الصدقات صدقات, للفقراء فقراء کے لیے ہیں, والمساکین اور مسکینوں کے لیے, والعاملین اور کام کرنے والے, علیہا ان پر, والمؤلفتی اور الفت دلائے ہوئے, قلوبہم دل جن کے, وفر رقاب اور گردنوں میں یعنی گردنیں چھڑانے میں, والغارمین اور قرضدار, وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں, وابن السبیل اور مسافر, فریضتن ایک فریضہ ہے, من اللہ اللہ کی طرف سے, واللہ اور اللہ, علیم علم والا ہے, حکیم حکمت والا ہے, ومنہم اور ان میں سے, الذین وہ لوگ ہیں, یؤذون جو اذیت دیتے ہیں, دکھ دیتے ہیں, النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ویقولون اور وہ کہتے ہیں, ہوا کہ وہ, اذن کان ہے, قل کہہ دیجئے, اذن کان, خیر لکم اچھا ہے تمہارے لیے, یؤمنو ایمان رکھتا ہے, باللہ اللہ پر, ویؤمنو اور اعتماد کرتا ہے, للمؤمنین مومنوں پر, ورحمتن اور رحمت ہے, للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے منکم تم میں سے والذین اور وہ لوگ یؤذون جو دکھ دیتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کو لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک یحلفون قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی لکم تمہارے لیے لیردوکم تاکہ راضی کریں تم کو واللہ اور اللہ ورسولہ اور اس کا رسول احق زیادہ حقدار ہے ان یردوہ کہ وہ راضی کریں اس کو ان کانو اگر ہیں وہ مؤمنین ایمان والے الم یعلمو کیا انہوں نے جانا نہیں انہو بے شک وہ من جو کوئی یحادد اللہ مخالفت کرتا ہے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فانا تو بے شک لہو اس کے لیے نار جہنم جہنم کی آگ ہے خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے فیہا اس میں ذالکا یہ الخزیو رسوائی ہے العظیم بڑی یحذر ڈر رہے ہیں المنافقون منافق ان کہ تنزل اتاری جائے علیہم ان پر سورت کوئی سورت تنبئہم آگاہ کر دے ان کو بما ساتھ اس کے جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے قل استہزئوا کہہ دیجئے کہ مذاق اڑا لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی مخرجن نکالنے والا ہے ما تحذرون جو تم ڈرتے ہو ولئن اور البتہ اگر سألتهم پوچھو تم ان سے ليقولن البتہ ضرور کہیں گے انما کنا بے شک تھے ہم نخوض بحث کر رہے ونلعب اور کھیل رہے دل لگی کر رہے قل کہہ دیجئے اباللہ کیا اللہ کے ساتھ وآیاتہ اور اس کی آیات کے ورسولہ اور اس کے رسول کے کنتم تھے تم تستہزئون تم مذاق اڑاتے دل لگی کرتے لا تعتذروا نہ معذرتیں کرو قد کفرتم تحقیق کفر کیا تم نے بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد